boyanga iboye ika mote okiyo neno komi kofinga nga iboye yo mawate omoni yo komi lokolole kinga ye na mayele mondiye boyala kisiyo nzela wana abe bisiyo. Moyo mobalukie ikolona kae baba zoma yo mayininga ye aye bitina te atoke kobosana ngaiteo atayamatanie atosali okolota sendoto ya masta zamba. Makambo mabe yako sambu sangaiye nene tika bozo pawana yako misambu sa soto lingi koyo kangaite wana likamona yoye bako pinga senzoto nayo wana soni nayo. Kolole kinga ye na mayele mondiye oyala kisiyo zela wana abe bisiyo.